verdi mırçını. Damamı ku bütün mini. Damamı ku bütün mini. Kınamasku tadetini. Draganeni. Detine da kaskuta. Olu çiferi çitleyelim. La tatălul meu îi spune, să nu se joace ca mine, mă. Că eu m-am jucat cu focul. Aha, și era să-mi pierd norocul, mă. Draga neni, m-am jucat cu dragoste. Aha, olu, neni și ne-am distrus liniștea, mă. Dacă ai ști, măicuța mea, cum e inima de grea, cum mă rog note la stele, să-ți spună gândurile mele. Draga neni, ca așa soartă ca a mea, aolo, nene, nu doresc la nimeni, mă. Cine ascultă de părinții, plânge cu lacrimi fierbiți, mă. Eu una n-am ascultat, aha, și numai de rău am dat, mă. Draga neni, în viață cât o-i trăi, aha, mamă, la tine mă voi gândi, măi.